A partir deste momento, Dancitalo. Dancitalo. started to cry. I tried to reach you on the phone, but no can do. I tried to catch you at home, but baby, that was useless too. And when the baby was born, I sent you a telegram, but it came back signed, "You don't know who I am." Din telefon, den blir que acende a balão de alguém. Rösten är så nära, men du är någon annanstans. Din telefon, nej, den ger mig ingen chans. Din telefon, den ber mig att jag ska säga vad jag vill. Rösten är så nära, men du är någon annanstans. Din telefon, nej, den ger mig ingen chans. Bye. See that? Canal 2. Thank you. Sure. I walk the